قل بگو انما انا بشر مثلكم، بگو جز نیست که ما بشر هستم مانند شما. یوحى الی، وحی کرده می شود به سوی من. انما الهکم اله واحد، اتو وحی که جز این نیست که معبود شما معبود یگانه است. فاستقیموا الیه، پس راست متوجه شوید به سوی او. واستغفروه، و طلب آمرزش از او بخواهید. واستغفروه. و ویل للمشرکین، و هلاکت باد مشرکان را. و ویلون، ویل در قرآن کریم معانی متعدد می دهد. ویل به معنی دره از دره های آتش، ویل به معنی افسوس هم میاد. و ویلون للمشرکین، افسوس به این حال مشرکان کی پیام را دیده می گیرد. و ویل به معنی نفرین هم است، نفرین و لعنت بر مشرکان، دوری باد از رحمت خداوند متعال. الذين لا يؤتون الزکات، آنانی که نمیدهند زکات را. و هم بالآخرت هم کافرون، و ایشان با روز آخرت منکر هستند. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. و عملوا الصالحات، اعمال را از جان خود جور نکردند بلکه مطابقت دادند کارهای خود را با شریعت خدا. لهم اجر غیر ممنون، مر ایشان راست مزد ایشان غیر ممنون، غیر منقطع، قطع ناشدنی، دوام پیدا میکنند، دوام پیدا میکنند. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا. قل بگو ای پیغمبر، به خاطر که اثبات بکنی عظمت خدا را، اینکم آیا شما لتکفرون، کافر می شود بالذی، با آن ذات عظیمی که خلق الارض، آفرید آسمان زمین را. فی یومین، در دو روز زمین را در دو روز آفرید. و تجعلون له اندادا، و مقرر میکنید برای آن همسران را. ذلک رب العالمین، این است که آفریدگار زمین، رب العالمین، پروردگار عالمیان. اول یک سوال خود بکنه که قرآن کریم جای دیگر میگه فی سته فی ایامین، ایجا چرا فی ایامین گفت؟ الله پیشکش میکند. و جعل فیها رواسی و من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام. پشش شد الله آن ذات است که آفرید فیها در زمین رواسی کوهای بلند را. من فوقها، بر بالای آن، بر بالای از زمین کوهای بلند را استحکام بخشید تا که دیگه زمین شور نخورد، زمین دیگه پارچه پارچه نشود، باید حفظ شود. غیر از این در طینت زمین هم تاست که دور می شود، پارچه پارچه می شود. اگر این حالت نباشه، می رقم چقری های پیدا شه که تمدشارها همیشه یکی به دیگری بشکند. خدا با واسطه از کوها از حرکت زمین نگاهتان کرد، بس حفظتان کرد. و بارک فیها، و برکت نهاد در این زمین، برکت در این زمین نهاد. از چی که تو ذرات داری در اینجا است، تیل در اینجا است، پترولیم در اینجا است، گاز در اینجا است، مواد غذایی در اینجا است، چیزهای عجیبی، درختهای عجیب در اینجا است، میوه‌های. و بارک فیها، بعد این برکت نبود که به معنا بوده باشه. و قدر فیها اقواتها، مقدر کرد فیها در امید زمین اقواتها، غذاهای اهل آن را. غذاهای اهل آن را چی کرد؟ این را مقدر کرد، این چیز را کوچ نکرد. یک چیز را تو ضرورت داری و تو داد، یک چیزی که از ضرورت تو زیاد می شد یک کس دیگه با او ضرورت دارد. این اتو خدا است. ما اکسیژن هم میگیره، این ضرورت ماست، کاربن دفن میکنه. بازی کاربن خدا و متعال وسیله قوت داره، همه حبوبات و درخت و گل یا کردانید، یا باز او را میگیرد، باز پس بر ما چی میده؟ اکسیژن میده. حالا این تعامل عجیب نیست؟ ما فابریکه بر اونا شدیم، اونا بر ما فابریکه شدن. الله ایتو کرد که و قدر فیها اقواتها، الله مقدر کرد در این زمین مواد غذایی اهل آن را. گندم شما میخوریم، کاری که ما هیچ برا نمیخوریم، برا خداوند متعال رزق برای یک کس دیگه گردونید. باز حیوانات را میخوای چاق میشود برش، این تو خدای است. این قیق خارایی است که ما در را سرش رفته نمیداریم، الله او را رزق گردانید برای شطرا که میخوره فقط می کامش حالی خود خواهد کرد. الله در مورد رزقش گذاشته. و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، فی اربعت ایام، این همه در چهار روز بود. فی اربعت ایام همش در چهار روز، چهار و دو شش روز. در شش روز خداوند متعال اقا تعامل عظیم را برتان داد. ببینید که سواء للسائلین، درست به اندازه تقاضا کنندگان. سواء للسائلین، امام دهلوی رحمه الله میفهم سواء للسائلین یعنی اگر کسی پرسن چی گونه وقت آفریدن دنیا را، بگو که در چهار روز. این جواب برای کی است؟ برای پرسندگان، کسی که پرسن میگه این زمین و این حبوبات و این بحرها و چی وجود داره چقدر شد؟ بگو در چهار روز. الله ایرا در چهار روز چی کرده؟ تثبیت کرده. مراد از روز دور است، نه این روزای ما شما. در اینکه سواءً و هم للسائلین و هم سائلین چی محل اعرابی دارد و متعلق به چی است؟ میگن که سواءً حال باشد برای اقوات و کلمه للسائلین متعلق به سواءً که در نتیجه تو میشود که تفسیر اول ایرا کل اگر خداوند متعال درست کرد در چهار روز، درست به اندازه تقاضا کنندگان، یعنی چقدر که تقاضا ما داریم بر ما داده می شود. این سخنهای پوچی که امروز دانشمندان می زند که ولی این فلانه چیز خلاص می شود، فلانه چیز خلاص می شود، نه ایتو نیست. بله خلاص می شود، به این باور داریم. خب اردا که خلاص، ما هم خلاص می شود، ما هم خلاص می شود، ایتو نیست که با ما باشیم این چیز خلاص شده باشه. خداوند متعال به اندازه بقای ما در دنیا وسائل معیشت ما را هم چی کرده؟ داده. به عباره دیگر عرضه به اندازه تقاضاست، عرضه به اندازه تقاضا. الله اقدر داده که ما بر ضرورت داریم. دومی که سواءً صفت برای ایام بوده باشد، یعنی این چهار دوران مساوی با یک دیگر است. سواءً للسائلین، این چهار دوران مساوی با یک دیگر، زیاد و کم هم نیست. و هرچی لسائلین است یا متعلق به قدره است و یا هم به محذوفی که در تقدیر تو است. کائنتن لسائلین، یعنی این چهار روز پاسخی است برای سوال کنندگان. ثم استوى، سپس الله توجه نمود الى سماء به سوی آسمان و هی دخان در حالی که دود بود. فقال، گفت لها به آسمان و للارض برای زمین اتیا طوعا او کرها، بیاید به خوشی یا به زور، بیاید به خوشی یا به زور و تسلیم حقایق دین شوید و قانونی که برتان گذاشته میشه او را بپذیرید. یکی نظام تکوینی است، یکی نظام تشریعی است. در نظام تکوین طوعا او کرها باید او را بپذیرید. آسمان و زمین و حرکت آفتاب زمین و کائنات کلشی قوانین تکوینی است که یک لحظه تغییر پیدا نکرده نمیتونه، باید بپذیرن. در وجود ما نظام تکوینی وجود دارد، بخواهیم نخواهیم کلان شدیم، بخواهیم نخواهیم ریسفید میشیم. تمام رو چیق بزنین، گریان بکنین، خیرات ها بکنین، هر چی که میکنین همین قانون سر تطبیق میشود. اینه تو باید بپذیری. یک قانون تشریع است که او به اختیار ما شماست و قرآن کتاب تشریع است. اینه بپذیر، کامیابی است تو، نپذیرفتی ذلت است تو. ثم استوى در اصل به معنای اعتدال و مساوات را میرسن، ولی بعضی از باب لغت تو میگه که هنگامی که به علا متعدی شود به معنای استیلا و سلطه است در چیزی. ثم استوى الى السماء، اگر علا السماء بگیره و مانند الرحمن علی العرش استوى، تسلط استیلا این معنا را می رساند. و هنگامی که بیلا متعدی شد به معنای قصد است. ثم استوى الى السماء باز قصد کرد برای اصلاح آسمان ها. در حالی که دود بود، دخان، ایتو ذرات کوچکی بود، بعد از خداوند متعال به خاطر که این ذرات نقص نکنه برای انسانی که در زمین است، ستاره دیگه از پیش جور کرد. ستاره حفظ می شود. باید بردی مدار داد. باید ستاره یک دیگه تکرار نکنه. بعد برش گفت که بعد از که ستاره دیگه جور شد و در مسیر انداختش، باز برش گفت که اتیا طوعا او کرها. بیاید بعد تسلیم شده به این نظام، با خوشی یا با بزور. ایره بگوید بپذیرین. قالتا گفتن هر دویشان آن در یعنی آسمان زمین، اتینا طائعین، آمدیم با خوشی. مراد چی است؟ ساختن ما به نظام خدا تسلیم هستیم. خوی انسان بین قهر کجگیش و الله تسلیم نمی شود. یا آسمان هایی با این عظمت تسلیم می شود. انسان با دوی که فرعون میگه ربکم الاعلی، دیگهش میگه نیسته حقوق بشر است، خدا غلط کرده، آزن الله ما خوب میفهمیم. دیگهش بازین تو میگرد. فقداهن سبع سماوات، پس ساخت آنها را هفت آسمان فی یومین در دو روز دیگر. و اوحا فی کل سماء امرها، و فرستاد در هر آسمان حکم مناسب آن را. و زیناها و زینا السماء الدنیا، و زینت دانیم آسمان دنیا را و زینت داریم آسمان دنیا را به مصابیح و چراغ‌ها. بازم گفت ماسه هفت آسمان، ما یک آسمان را تا هنوز مطالعه خود قرار دادیم، آسمانی که قرآن و حدیث از او بحث میکنه که دارای دروازه است، ملائکه است، پیردار است، تا هنوز ما را درک نکردیم. زیر کل سیستم در کجاست؟ در آسمان دنیای ماست. و حفظ و نگه داشتیم ایران، ای آسمان رو باز نگه داشتیم. این سرارات عجیبی که یکان بار شب سعی بکنی یکی دیگر کلش در حرکت است، یکی دیگر قطع میکنه، چندین جای قطع میکنه، ولی با وقتی یکی با دیگر تکرار نمیکنه. چرا تکرار نمیکنه؟ چرا بدبخت نمیشه این سیستم؟ ذالک تقدیر العزیز، این از تدبیر ذاتی که غالب است، العلیم و دانا هست. هم غالب است، قانونی که وضع میکنه تطبیقش میکنه، طوعا و کرها، و دومی قانون را جزافی هم جور نمیکنه، العلیم. فا این اعراض با وصفی دلائلی که تو برش گفتی که خدای عظیم هم غالب هم علیم و هم تو را دوست دارد، باز هم از خدا اعراض میکنه. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَتَكَرَّرَ إِعْرَاضُ كَذَن فَقُلْ بُغَأَنذَرْتُكُمْ مَيْتَرْتُمْ شُمَا رَأَيْ إِنْسَانَ هَيْ بَدْبَخْت صَاعِقَةً أَذْ عَذَابِ سَخْت مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ مَانِنْدِ عَذَابِ الشَّدِيدِ كِي وَقَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ آمَد أَز شُمَا رَأَيْ مَيْتَرْتُمْ صَاعِقَة عَامَز هَر چِيزِ كِي إِنْسَان رَأَ هَلَاك مِيكُنَد وَمَعْنَايْ خَاص جَرْقَيْ عَظِيم یک الماسکی عظیم. اجاعت هم الرسول وقتی که آمد به ایشان فرستادگان، من بین ایدیهم از پیش روی ایشان، و من خلفهم از پس ایشان، الله تعبدوا الا الله، به این که عبادت نکنید مگر الله را. اجاعت هم الرسول، پیامبران پیشان آمدند. واقعی از این عذاب چه وقت شد؟ عاد و ثمود چه وقت بندن؟ وقتی که آمدن براشن پیامبران، من بین ایدیه از نسل خودشان، از قوم خودش برش پیدا شد، و من خلفیم، پیامبرانی که از قوم خودشان نبود، از اونها برشان رایی کردیم. حضرت لوط رایی میکنه در حالی که از سرزمین خودشان نیست. عنوان چی بود؟ الله تعبدوا الا الله، به این که عبادت نکنی مگر الله را. قال گفتن لو شاء ربنا، اگر میخواست پروردگار ما که تنها خدا را عبادت بکنیم و عبادت غیر الله را ترک بکنیم، لانزل ملائکتا، خامخا نازل میکد ملائکه را، نه تو را مبوس میکد. مستقیم دادتان تقدیم میکند. فانا بما ارسلتم به کافرون، بشک آن ما با آنچه که فرستاده شدید با آن کافر هستیم، با آن منکر هستیم. فانا حقا که بما ارسلتم، با آنچه که شما آوردید، به کافرون، با آن کافرین. فاما عادون، آیا قصه یک یک شو ذکر میکنن. فاما عادون فاستکبروا فی الارض، پس هرچی قوم عاد بود پس تکبر کردن در زمین، به غیر الحق، بدون حق، بدون دستاویز و بدون از اینکه حصه داشته باشد. و قال، گفتن، من اشد منا قوتن، کیس بیشتر از ما از حیث قوت؟ چون قوت از ماست، آنچه که ما میخوایم نفاذم جور میکنیم، قانونم جور میکنیم. اولم یرو ان الله الذی خلقهم، آیا ندانستن ان الله الذی، این را که الله، الذی خلقهم، که بیافرید ایشان را، هو اشد منهم قوه، او سختر از ایشان در حیث قوت. اللهی که نظام را آفرید و اینها را آفرید، از اینها که با قوت تر است. و کانو بی آیات نایجحدون، و ایشان با آیات ما انکار میکردن. نتیجه چی شد؟ فارسلنا علیهم ریحم صرصرن، پس فرستادن بر بالای ایشان بادی صرصرن شدید، فی ایام نحسات، در روزهای شوم، لنذیقهم، تا بچشانم ایشان را عذاب الخزی، عذاب رسوایی، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، ولا عذاب الاخرت اخزا و هم لا ینصرون، و عذاب آخرت رسوا کننده تر است، و هم لا ینصرون، و ایشان نصرت داده نشوند. ببین که ما برشان باد سرسرم، در اصل مانای سر را به وزن شر را و مانای محکم بستن است، سپس به باد شدید، بسیار شدید و پر سر و صدا و مسموم کننده اطلاق می شود. هم صدا دارد، هم بسیار تیز است و هم مسموم کننده است، مرض هم انتقال می ده. ما با این تو یک باد چی کردیم؟ اینا را از بین بردیم. و اما ثمود، و هرچی قوم ثمود بود، فهده اینا ما اونا را هدایت کردیم، پیامبر را برش فرستادیم. فاستحب العمى، پس اختیار کردن نابینایی را، علل هدا، براه یابی، براه یابی بی نابینایی را اختیار کردن. فاخذت هم الصاعقه، پس گرفت ایشان را عذاب سخت. فاخذت هم الصاعقه العذاب، پس گرفت اونها را سخت عذاب، الهون زد با ذلت، بما کان یکسبون، بجزای آن چی که میکردن. عذاب سخت ذلت اونها را گرفت، بما کان یکسبون، و جزای آن چی که میکردن. این هم پاداش مقابل عمل. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، نجات دادیم آنان را که ایمان آوردن با ای پیامبران، و کانوا یتقون، و بودن که تقوا میکردن و شک خودداری کردن. و یوم یحشر اعضاء الله الى النار فهم یوزعون، و آن روزی که و یوم یحشر و روزی و یوم یحشر اعضاء الله و یوم یحشر اعضاء الله الى النار، و آن روزی که جمع کرده می شوند دشمنان خدا، الى النار، به سوی آتش، فهم یوزعون، پس آنها به گروه ها تقسیم می شود. فهم یوزعون، یوزعون از ماده وضع به معنای بازداشتن است. این تعبیر وقتی که در مورد لشکر یا هم در مورد صفوف به کار برود، مفهومشی می شود که آنها را چی کردیم؟ به گروه ها تقسیم کردیم، به گروه ها تقسیمشان کردیم تا که سیستم ورودیشان به عذاب آسان بوده باشد. الانار فهم یوزعون، پس آنها به گروه ها تقسیم می شود که یک دیگر را می بینند، بلوک بلوک به اسلام داخل دوزخ می شود. حتی اذا ما جاؤوها، تا وقتی که بیاین نزدیک دوزخ، شهد علیهم سمعهم، گواهی دهد بر ایشان سمعهم گوشای ایشان و ابصارهم چشمهای ایشان و جلودهم پوستهای ایشان بما کان یعملون به آنچه که می کردن. ما جاؤها ما زائده است برای تأکید می آید. و قالو و گفتن لجلودهم برای پوستهایشان و قالو می گوین لجلودهم برای پوستهایشان لما شهدتم علینا چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ بر ضد ما چرا گواهی دارید؟ قالو می گوید انتقن الله گویا کرد ما را الله آن ذات برتر آن معبود برحق الذي انتق كل شيء آن ذاتی که گویا ساخت هر چیز را و هو خلقكم و او بیافرید شما را اول مرتين اول بار و الیه ترجعون و بسوی اوست بازگشت. اینا شکایت میکنن چرا دست سر ما گواهی میدهد، چرا زبان سر ما گواهی میدهد. الله میگه و الله اونا را گواه داد، امی زبان امی چشم امی دست و پا و امی پوست میگهد که ذاتی که همه چیز را گویا ساخته اونو ذات ما را هم گویا ساخت تا به اعمال ننگین شما گواهی بدیم. ببینی که گواهان در روز قیامت بسیار زیاد است. ذات باری تعالی هم گواه است. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. هر کاری که شما میکنید الله به او گواه است. میبینین که پیامبران و اولیاء الله گواه است. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء الشهیدا. زبان و دست و چشم کلش گواه است. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. پوست ها انسان چی می گواهی میدهد که آیت مورد بحث است. ملائکه هم گواهی میدهد و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. زمین گواهی میدهد یوم ایدن تحدث و اخبارها. شش گواه داریم، شش گواه را الله سر ما می دهد. بنان با این شش گواه چی گونه می شد کسی خدا خود بکند؟ و ما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم و نبودید که مخفی می کردید گناهانتان را ان یشهد علیکم از این که گواهی دهد بر ضد شما. سمعکم گوشای شما ولا ابصارکم چشمهای شما ولا جلودکم و نه هم پوستای شما، زیرا اصلا اعتقاد با گواهی نداشتید. ولیکن ظننتم بلکه گمان می بردید ان الله لا یعلم کثیرا به ای که خداوند متعال نمی دان زیاد می ما تعملون از آنچه که می کنید. چه بسا در اوقات اگر شما می بینید که تو چیزی می شان بازی کار نمی کرد، ولی یقینا که گمان نداشتی که خداوند متعال همه چیز را می داند. ذالکم ظنکم این گمان شماست. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم و این گمان شما گمانی است که برده بودید آن را. ظننتم بربکم که برده بودید به پروردگارتان. این گمان شما آن گمان است که برده بودید به پروردگار شما. ارداکم هلاک ساخت شما را. فاصبحتم من الخاسرین پس گشت در جمعه تاوانیان. این ردی به معنای حلاک، چیزی که فلانه چیزی ردی است، فلانه دیگه که قابلیت استفاده را ندارد. شما را هم ای اعمال ناشایسته تان ای تو کت که بربادتان ساخت، دیگه قابلیت عمل را ندارد. پس وقتم من الخاسرین. فان یصبروا پس اگر صبر کنن فالنار مثولهم پس عذاب مثولهم قرارگاه ایشان است. فالنار مثولهم عذاب دوزخ قرارگاه این هاست. و این یستعطیبو و اگر عفا خواهند فما هم من المعتبین پس نیز ایشان از گروه عفا کرده شدگان، از گروه عفا کرده شدگان هم نیستند. در دنیا یک قانون است، وقتی گناه کلان بکنی باز بری به صاحب خانه و کسی که حق شکردی برشبوه که سر من رحم بکن، به گناه خود معترف شدم، فنان ببخش مرا. الله جل جل او انسان تو را میبخشه، میگه برو بالا در سرش. خود در دنیا، در دنیا هر گناهی که انسان بکند ولی به خداوند متعال بازگرد، الله هم او را میبخشد. خب وقتی که جای تغییر خورد، بعد تو بخشش نیست. در قانون شریعت هم همونطور است. قوانین، در قوانین شریعت هم است که هر کاری که می شود در جامعه اسلامی، حکومت نباید خود را به زور دارو پرده. یک کسی به اصلاح زنا میکنه، اگر شراب خورد، اگر بدی کرد، کوشش نکنه حکومت اسلامی که حتما برای خانه ها را بپالد. خب هرگاه دوسیه به حکومت اسلامی رفت، بعد از او باز هیچ سفارش را قبول نمیکند. زیرا حدیث داریم از پیامبر خدا علیه السلام که زن دزدی کرد، بعد از او باز در ابتدای وحله هم تو زود دوسیهش به پیش پیامبر خدا رساند. وقتی پیامبر حکم قطع دست از او را کرد، باز واسطه ها شروع شد. اینقا واسطه بردن که حتی آخرش حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه را که پیامبر سخت دوست داشت، او را رای کرد. باز پیامبر خدا برش گفت که ببین، اتشفا فی حد من حدود الله، های شفاعت میکنی در ایک حدود خدا تطبیق نشه با بلندش بکنی. پس هم با خداست که فاطمه دختر محمد اگر دزدی بکن دستش قطع میکنه. بدون هر چی مرحله دارد، سفارش و عقا و پشیمانی در دنیا فایده میرساند، خود در آخرت سود نمیرساند. گناه و جرم و هر کاری که میشود، ارگاه مردم او را دوسیش با حکومت اسلامی به محکمه نبرد، محکمه حق نداره پشت مردم برود. هلی چرا باش منم میری؟ باید مردم برود. ارگاه رفت، بعد از او با تطبیق میشه. باید تو حکومت بازی حقا نداره که برو که شما قبول نمیکنی ما هم قبولش نمیکنیم، بریم پشت کار. نه، حدود خدا که رفت باید تطبیق شود. فَإِنْ يَصْبِرُوا، پس اگر صبر بکنن، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر صبر بکنن به امید عقاید باطله ایشان، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس آتش جایگاه ایشان است. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا، و اگر عفو بخواهند، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نیشن ایشان از گروه عفو کرده شدگان. وَقَضَيْنَا لَهُمْ و قیدنا لهم قرناء، و گماشتیم بر ایشان قرناء هم نشینان، فزینو لهم، پس آراسته کردن برای ایشان ما بین ایدیهم آنچه که پیش روی ایشان است، و ما خلفهم آنچه که پشت سر ایشان است، و حق علیهم القول، و ثابت شد بر ایشان سخن عذاب، فی اممن، امرای امتهایی که قد خلت من قبلهم، که گذشتن پیش از ایشان، من الجن از جن، و الانس از انسان ها، انهم کانوا خاسرین، مسلمن ایشان بودن زیانکارا. و قیدنا لهم قرنا، گماشتن بر ایشان هم نشینانی که، فزینو لهم، آراسته کردن برای ایشان. ببین قید در اصل به معنای پوستی که روی تخم است، با او اطلاق. سپس به مواردی که افراد کاملا بر انسان مسلط می شود با او اطلاق می شود. پوست تخم بسیار چسب داره با اصل سفیده تخم. ما این رقم تعداد از انسان های بدکار را سرش مسلط کردیم. این بدکار ها چیه؟ فزینو لهم، پس آراسته کردن برای ایشان ما بین ایدیهم، آنچه که پیشوری از این هاست. ایتو مشاور صاحبا برش پیدا کردن که تمام روز با بدی برش مشوره میدهد. و ما خلفه هم، یعنی آنچه که پشت سر ایشان است، یعنی وسوسه انداختن در کار دنیایشان، و وسوسه انداختن در کار آخرتشان. آنچه که در پیش روی ایشان است از امور دنیا، در ایجا هم غلط برشان مشوره میدهد. و در مسائل آخرتشان هم چی کردن؟ و ما خلفه هم، و آنچه که مکلفیت هایی که در پشت سر داشتن از او هم غافلشان ساخت. بنابراین نه در دنیا کار کرده نه در آخرت. و حق علیهم القول، و ثابت شد بر ایشان سخن عذاب، فی اممن، این به معنی ماست، مع اممن، امرای امتهایی که قد خلت من قبلهم، گذشتن پیش از ایشان، من الجن والانس، از جن و انس، انهم کانوا خاسرین، مسلما ایشان بودن تباهکار و زیانکار. وقال الذين كفروا وقفت نانانك كافرشن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند که به پیام قرآن گوش ندهید و الغوفیه و سخن بیهوده بگوید در اثنای خواندن قرآن، لعلکم تغلبون، آن شاید شما در او غالب می شوید. مشرکین فهمیدند که در منطق قرآن نمی توانند استادگی بکنند، زیرا منطق بسیار بلند دارد. راه نجات چی است؟ قرآن بگیره. کفار مجموعا به این رسیدن که حتی شما ببینید که انگلیس با تمام توطئه‌هایش که علیه امت اسلامی کرد، بالاخره جنگ های صلیبی شد، دونیم صد سال امرای مسلمان ها جنگ صورت گرفت، همیشه شکست از مسیحیت بود، از کفار بود. آخر گفتن چرا نمیشد؟ صدر اعظم شد تو قرآن بلند که اینی ای را ختم بکنید. هرگاه قرآن گرفتین بعد از اون مشکل حل می شود. در الجزایر 9 دخترای بسیار معصوم و خاطرک را گرفتن، این را تربیه کردن. در اخیر روز یک کاری که کرده بودن، یا قرآن کریم را که خود برده بودن، یا قرآن داشتن. بعد از 9 مجلس بزرگ ورش میگیرد که ایره پس به الجزایر رای میکنه، من حیث به اصلاح سیکوالیستا دموکراسی خیل ایره که ورش رای میکند، ای زنا باید معرفی شان به چندین صدر اعظم و کلانای کفار، ای زنا با حجاب داخل میشن، یکی به دیگر میبیند، باز میگه ما برمی مجلس آوردی؟ تو خود گفتی که یا خود یکی اخم مردم هست. وزارت وزیر خارجی الجزایر چی میگه؟ میگه چی بکنم که نظام ما با قرآن نتانست که بجنگد، قرآن می رایت کرد. یک قرآن داشت، ما فکر میکردیم که دیگه چیز نداره. ما نخواستیم که قرآن از بهش بگیریم، تنها قرآن کریم یار قطبی باد، بلان با قرآن زور ما نمی رسد. آلی هم این میگه هست، قرآن از بهش ما غیر مستقیم گرفتن، قرآن کسی نمی فهمد و اهدافش پی نمی برد، تفسیر قرآن کریم نمی شود. ایتون نیست که ما خود را اهل با قرآن بگیریم. این تفسیری که با شما میشه از بخاطر نبودش است. بعد ما خوب میفهم مشکلات است. الله جل جلاله یک قاعده مسی قرآن کریم که ما بسیار کوشش کردیم که این را بگوییم، ولی کسی نمیگوید و باید این فرهنگ زنده شود در دنیا. دشمنان خدا گفتن که نمیشه با قرآن مبارزه کرد، بنان چی بکنن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش ندهید به پیام های قرآن، ولغو فیه، قال مقاله پیدا بکنند، جنایت های صورت گرفتند. یک دفعه شروع کردند میگه قرآن کریم باید 14 علم داشته باشه، غیر از اون نمیفهم. به اندازه مشکلات شد که باور بکنن که غیر از این کتاب هایی که به اصلاح دفق خوانده میشود، دیگه کسی بلد نبود که قرآن چی است. فقط زیرش آرو ستیر بکن، زیرش باید مرده را تیر بکنی، زده مرده ای را پیشکش بکنی، به اندازه سبکش کردیم. کاش که از نمونه این قرآن می آوردیم بردان در را پمیده، این قیه کسا نازک بگن 24-25 خط داره به نام قرآن های دوره ای دیگر، این جنایتکار را پیش میکنه و قبول کردی، باز میگه قبولش کردیم با قرآن، ما این تو معامله کردیم. والغوفی، بده قرآن غالمغال بکو، چیخ بزن، قرآن ترک بکو، با مجلس قرآن نمیشینم، نمی هاو تعصب بشین دیگه. این قد کارا شروع کردن. لعلکم تغلبون، شاید که شما غالب شوید. قرآن نوادر غالب میشه، از این کافران از همی جا گرفتن، شاید از سردارم دارایشان. فلنذيقن الذين كفروا پس هر آن میچسبانیم کافران را عذابا شدیدا، عذاب سخت را خامخا میرسانیم، میچشانیم کفار را عذاب سخت، و لنجزینهم و مسلما جزا میدهیم به ایشان، اسوء الذي كانوا يعملون، بدترین آنچه که میکردن، بدترین هم در دنیا خدا و خواسته قرآن ذلیلشان میکند. قرآن و خدا چی میکند؟ ذلیلش میکند. یک دفعه دیشان پارسال بود در کویت قرآن کریم و بنام قرآن کریم چاپ کردن و در روز آیت های جهادی ها را ختم کردن. الله جل جلاله یک مسلمان پیدا کرد کلش از پیش خرید و درش دار. این خویی رقم ختم شد. دیگر دفعه باز پیدا کردن او را چاپ کردن، الله او را ختم کرد. یک چند روز پیشتر غزالمی خان چاپ کرد زیدن قرآن پاک، او را داد دیگر، الله او را ختم کرد. این میره قمار کس بزید از قرآن توته میچیند ولی خداوند متعال از بینش میرد. ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء الله النار، این از جزای دشمنان خدا آتش. لهم فیها دار الخلد، مریشان را از در آن سرای ابدی. جزاء بما کانوا بآیاتنا یشهدون، جزاء به آنچه که ایشان به آن انکار میکردن. جزاء در مقابل عمل است. این دوزخ، این جایگاه خراب چرا است؟ به مکان بی آیات نیش خلون، به سبب ایزی که اینها به آیات ما انکار میکردن. و قال الذین کفر و گفتن کافران، ربنا پروردگارا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، گفتن کافران پروردگارا بر ما نشان بده الذین آنانی که اضلانا گمراه ساختن ما را، من الجن والانس، از جن و انس، نجعلهما تحت اقدامنا، تا بی اندازیم اونها را زیر پای ما. امید فرزندارای کفر بر ما بده که زیر پای بندازیمش. لیکونا من الاسفلین، تا گردن از جمله گروه پایین ترین و ذلیل ترین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نتیجه دشمنی با قرآن خواه امی شد که در آخرت خواه ایتو بد حالت میبیند و نتیجه از این بدبختی و انحراف از قرآن میشد که مردمی که اغفال شدن میگن که خدای ایا را برما در دست ما بده که زیر پای اینها را بندازیم تا که از مردمای ذلیل و رسوا بوده باشند. این در دو پهلو بگیرن، کافرامتو میکند، خداوند متعال دموکراسی خیلی عامت میکنه، میرن زیر پای بندازن این رزیلا را، خوب ذلیل شوند و رسوا شوند. در پهلو قرآن همیشه عادتش بیست، عرف قرآن تو است، یک بخش ذکر میکنه حتما بخش دیگر را فراموش نمیکنه. انسان های ذلیل و بدبخت را ذکر کرد ولی مؤمنان را اشاره میکند. ان الذين قالوا ربنا الله، بشک آنانی که گفتند پروردگار ما الله هست، پروردگار ما معبود بر حقی که مستجمع تمام صفات کمال است، عظمتش انسانها و عقول را به تحیر مندازد و هم مخلوق من حیث مخلوق قرب از او را می خواهد، او پروردگار ماست. ثم استقام و باز قائم ماندن به این گفتش، یک تعدادی چی میکن تا یک جا پیش میرن باز که نشد باز قرار که در خواه میکنن دکاندار میشود سیشونه. این رقم نه، با این حرکت دینی خود را نگاه کردن. تتنزل علیهم الملائکه، فرود آین بر ایشان ملائکه خداوند متعال. چه رقم ملائکه برشان پوئی میاد؟ الا تخافو، به این عنوان میگوین برشان که الا تخافو، ما ترسید ولا تحزنوا غما مخرج وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، وخش باشد بجنتی که التي كنتم توعدون، که شما به آن وعده داده میشدید، که شما به آن وعده داده میشد به او خوش باشید. در جهاد افغانستان الله شاهد است که چنین شخصیت های بودند. یکی از برادرهای مجاهد ما در کلچخی وقت بندی بود، این قدوس قربندی ما ایران کمونیست‌ها بندی کرده بود. بعد او جوان مجاهد انتظار یک روز تیر شد، دو روز تیر شد و نماز میخوان، عسکر که پیش اومد برد که بدبخت چرا زود نمیامدی؟ من میخوام زود به الله فرو، تو بدبخت، خدا بعد من پسون پسون می همه تو برش گفت زود باید تو من را بگیری و ما به الله وصل ببخشی. بعد امیر رضیل قدوس قربانی چی میگرد؟ میگه ما به وزیر صحت عامه که تو ما بندی و درز گفتیم بدبخت ولی کامیاب شدیم. این مردم رفتن به سوی خدا را اقدر دوست دارن. ملائکه خدا برشان پایین می شود و برش می گه الله تخاف مترسید ولا تحزنو غمم مخورید و ابشر و خوش باشید بالجنه و جنت التي کنتم توعدون که شما به آن وعده داده می شود به او جنت هم خوش باشید. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا هر آن ما دوستان شما هستیم در زندگی دنیا، در زندگی دنیا ما هم رای تو هستیم. اولاد شهدا را خداوند متعال انسانهای با عزت گردانیدن ما عملا متوجه شویم و شهید جهاد افغانستان اولادهشان با عزت ترین مردم هستن از روی فهم، از روی دانش، از روی اخلاق. چرا تو میشد؟ الله میگه ما وارث تو جماعت هستم. بیغم بوده باش، پشت فرزندت گریان نکو، پشت خانمت گریان نکو، الله او را حل میکنه. و فی الاخره و در آخرت هم ما دوستای شما میباشیم. و لکن فیها ما تشتهی انفسکم و برای شما از در جنت آنچه که خواهش میکنه نفسهایتان و لکن فیها ما تدعون و برای شما از در جنت آنچه که میطلبید، آنچه که میطلبید الله او را برتان میدهد. کسی بگوید که پروردگار ما خوی کار میکنه، خب ما هم گناه داریم، مشکلات داریم، میچوتو میشد نزولن به طریق مهمانی من غفور رحیم از جانب ذاتی که بخشاینده مهربان است. الله میبخشد. تو در راه گسترش حاکمیت دین و خدا تلاش میکنی، الله گناه تو بد میبخشد، الله بدی تو به حسنه تبدیل میکنه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. الله اکبر. و کس نیکوتر به اعتبار سخن ممن از آن کسی که دعا دعوت کرد الى الله به سوی خدا، از او انسان کرده در سخن چی کسی خوب است که به سوی الله دعوت کرد و عمل صالحا و کرد کار نیکو را مطابق به دین و قال اننی من المسلمین و واضح و روشن گفت که هر آن ما از جمله منقادان به شریعت خدا هستم، ما از جمله مسلمان هستم. از این انسان که در خوب انسان وجود دارد قطعا نه. در اینجا خدا نگفت که از این انسان که در کی خوب است که تا کنج مسجد بشن سبحان الله سبحان الله گفته برود، او انسان خوب است؟ او انسان خوب است که تهجد میخواند، نماز میخواند؟ او انسان خوب است که تمام روز گپای مفت میزند و عطی شروع کده الله الله الله شروع میکنند و سر کسایی نمیکنه که جیگه بسته. چند نفرهای کافر و کمانست بیدین به خاطر یک حکم شرعی میخیزن مبارزه میکنن غال نغال. 4 میلیون انسان در شهر کابل است، یک دم دمش نمیزند که تو چیگار هستی که در مقابل حکم خدا ایستاد میشه؟ بنابراین این رقم همین رقم مردم الله دوست دارد. و من احسن قولا و کس نیکوتر به اعتبار سخن ممن از آن انسانی که دعا دعوت کرد الالله به سوی خدا و عمل صالحا و کرد کار نیکو و قال اننی من المسلمین و گفت هر آن من از جمله مسلمانان هستم و قال اننی من المسلمین دو نظر است. قاله از ماده قول به معنای اعتقاد، یعنی اعتقاد راسخ به اسلام داشت، یا این که قول به معنای سخن بوده باشد، یعنی به افتخار بگوید که من مسلمان هستم، به افتخار بگوید. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، برابر نیست نیکی و بدی، نیکی و بدی برابر نیست. چگونه برابر می شود که یک کسی نظام دین را می خواهد و یک کسی نظام دین تخریب می کند؟ برابر می شود؟ یک کسی میگه الله، یک کسی میگه غیر خدا چک می زند. ولی برابر خود نیکی و بدی نیست. قرآن بر ما میگه که شما همیشه در مقابل بدبختی که مواجه می شوین از سخن و از عقیده و از کردار زشت، در حقیقت مردم جاهل هستن، نمی فهمن. بنان در مقابل جهل از اینها بیلن بر خود بکنید. قرآن میگه که ادفع بالتی احسن، دفع کن بدی را به آنچی که آن بهتر است، به آنچی که بهتر است. کوشش نکوزود قار شدی، پیام ها را درست واضح و دوستانه عرض بکن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، پس ناگهان آن کسی که میان تو و میان او دشمنی است، که انه ولی حمیم، گویا او دوست قریب است، که انه گویا امو انسان ولی حمیم، دوست بسیار نزدیک و شیرینت می شود، دوست بسیار شیرین باز می شود. همیشه شما در مقابل بدی نیکی بکنید، در مقابل جهل محکم از این کار بگیرید. ملت نمی فهمد، مردم نمی فهمد. هرگاه پیام دین برش واضح گفته شود، روشن گفته شود، اصلاح می شود. دعوت بردن نمی تانه، خب ایر ایمان کلگی دعوت شدن کردن نمی تانه و ما یلقاها، و داده نمی شود. این خصلت که بدی را به نیکی دفع بکنی و درست سخن دین را برسانی، الا الذين صبروا، مگر آنان را که صبر کردن، صبر کردن. هر کسی که با دین می رود، این راه یک روزه و دو روزه و سه روزه نیست، این راه بسیار دراز است. و ما یلقاها، و نمی داده نمی شود این خصلت، الا ذو حظ عظیم، مگر صاحب بهره بزرگ را، صاحب بهره بزرگ را ایچی داده می شود. دعوت گفی عادی نیست، استحکام نظام قرآن گفی عادی نیست، این برای اون مردم داده می شود که حصه بزرگ دارد از اهداف، نه حصه های کوچک. حصه بزرگ چی؟ معتقد به آخرت است، مزای خود ایجا دود دود نمی گیرد. یکان بار انسان دعوت برای خدا میکنند، ولی با مشکلات روبرو میشه، با چی میگه؟ بستم از دیگه این مردم جور نمیشد، گم که خدا هیچ جورش نکند دیگه، این رقم گفت برد داده میشد. یکان بار بین چی کنید؟ یک جای دیگه بریم دیگه، این را ترخ میکنید؟ نه نه. و این ما ینزغن نکه من الشیطان، اگر برسد برای تو از طرف شیطان نزغن، یک خلایی، یک وسوسی که ترک میکنی دعوت الهی را و حرکت با دین را، فاستعذ بالله، فورا به الله پناه بگی، فورا به الله پناه بگی، زیرا در رای که تو روانستی از این که در رای خوب وجود ندارد. انه هو السمیع العلیم، مسلمن او نیک شنوا و داناست. اب گاه یک مشکلی برات رسید، وسواس برات پیدا شد، ای تو فکر بکنی ولی ما شکست خورده. قاموس قرآن را مطالعه بکنیم، در دین ما شکست را به رسمیت نمیشناسیم. خلاص، ما هر عملی که میکنیم با این باورمند هستیم که الله به ما اجر میدهد. بنان شکست در فلسفه های دیگر است، در منطق قرآن کریم و اهل دین شکست نیست. کار بکو، زحمت بکش، الله خامقات را میرساند. وسواس شیطان را کناره بزن، ای تو فکر نکنی که ولی امریکا آمد دیگر دین ختم شد. نه، اینی مسلمان ها بودن بزرگترین استکبار جهانی را شکست دادن. تو مسلمان باید زحمت بکشی و کار بکنی، ای دیگهش هم با گورستان تاریخ بسوار، ای کار تو هستن. و این ماین زغن نکه من الشیطان، اگر برسد برای تو یک تشویش از شیطان، نسخون، یک خلایی، خلای را خمیمن در دلتن، یک درد یکون ما پیدا میشه، یک خلا پیدا شود، یک وسوسه پیدا شود، فاستعذ بالله، زود به الله ارتباط بگی. انه هو السمیع العلیم، مسلمن او نیک شنوا و داناست. ربنا تقبل. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله مولانا العظيم. الله متعال در آیات گذشته دلائل را به خاطر اهمیت دعوت الهی و رفتن به سوی خداوند متعال توسط تشریع دینی و فراخواندن یک انسان مؤمن و مسلمان و صبر و شکیبایی، فراخواند و اسلوب دعوت را برای ما شما تعلیم داد. ولی باز دلائل را اقامه می کند تا دل دعایی و یک تا پرست با او انس گرفته و تشجیع شود در پیش برد اهدافش. بنان می فرماید و من آیاته اللیل، از دلائل قدرت باری تعالی یکی هم اللیل و النهار و شب و روز است، و شمس و القمر و آفتاب و مهتاب است. یکی از دلائل قدرت خدا امیست که احد من الناس در دنیا این عنوان را نکرده که یا شب و روز ما پیدا میکنم و یا هم خالق آسمان ها و زمین و آفتاب و مهتاب استم. بنان هر کسی را پرسان بکنی که مهتاب چیز میگه، ایرم خدا پیدا کرده، آفتاب کی پیدا که خدا پیدا کرده، شب و روز کی پیدا که الله پیدا کرده. بنان لا تسجدو للشمس ولا للقمر، سجده نکنید برای آفتاب و مهتاب، وسجدو لله، و سجده بکن خاص برای باری تعالی، ان ذات عظیمی که مستجمی همه صفات کمال است. الذي خلقهن، ان ذاتی که آفرید این چیزها را، ان کنتم ایاه تعبدون، اگر هستی که خاص او را عبادت میکنید. آیا دلیل بریست که از یک طرف آنچه که از خرافات در زمان جاهلیت بود او را ختم میکنه، از طرف دیگر ما شما را به این وادار میکنه که باید خدا را بپذیریم و به الله سجده بکنیم و او را عبادت بکنیم؟ عرب ها رواج داشتن و می گفتن که آفتاب و مهتاب که گرفته می شود در دنیا حتما یکی از بزرگا از دنیا که رحلت بکند، باز به اساس رفتن از او آسمان و پسا خفه می شود و مهتاب گرفته می شود، افتاب گرفته می شود. ایره با او تعبیر گرفتن. حتی در تاریخ اسلامی می خوانیم که نگاه می که حضرت ابراهیم پسر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت می کند، بعد گرفته می شود، کسوف می شود. در اوجا باز مردم یکی با دیگری می گن که اونمو گفای گذاشته را یادآور می شود، چون فرزند پیامبر از دنیا رحلت کرد، از این خاطر افتا و گرفته شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مردم را جمع کرد، بعد گفت که آفتاب و مهتاب دو نشانه از قدرت خداوند متعال است. با مردن کسی یا پیدا شدن کسی او گرفته نمی شود و روشنی خود را کم نمی کند. در اینجا هم قرآن کریمی را بر ما میگه شما انگامی که آفتاب گرفته میشه به آفتاب سجده نکنید، به مهتاب سجده نکنید، چیق نزنید، بلکه نماز بخوانید. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، و سجده کنید برای الله. از این خاطر است که هر جا کسوف و خسوف میشه و الله نماز بخوانید. الذي خلقهن، آن ذات عظیمی که همه چیزها را آفرید، این کنتم ایاه تعبدون، اگر هستی که خاص او را عبادت میکنید. به ای باره دیگر رد میکنه همی کارهایی که در افغانستان هم است. در افغانستان وقتی که افتا و مهتاب گرفته میشه دیگه چی خوبیق هست، الله اکبر دیگهش میگه، استغفرالله کم میگن، استغفرالله تا نشنیدیم، الله اکبر زیاد میگن، باز یک تعداد نعتا را میخوانن دیگر، باز سر خانه ها مبرن چیق میزنن. این رقم گفا در دین نیست. اگر کسی میخواهد که در همچه لحظات یاد الله را بکنه، که خود خانه بگه استغفار بگه راستی، نه دیگه که اطفال وارد سر خانه ها براید. این کار این بدعت است و ما مکلفیت نداریم. حتی یک تعداد علما هستم که مساجد خود را باز برای همچون مسائل ترک میکنن. به یه نوان که به مردم های که دین نمیفهمن میان و بعد خوب است این کلی مسجد بگیسه برده میراز بکره چی که گفته میری گفته برو. این کار خوب نیست و ما اگر وقت دیم چی یک لحظات داخل میشیم باید نماز بخوانیم و استغفار باید بگویم. فین استکبر و پس اگر تکبر کنند از عبادت خدا فلذین عند ربک پس آنانی که مسلمان آنانی که نزد پروردگار توست یسبحون له باللیل و النهار تسبیح میگوین او را شب و روز و هم لا یسأمون و ایشان مانده هم نمیشود و لا یسأمون. ببینیم که فین استکبر و وقتی که شرط را ذکر میکنه جوابش لا یضر روح شیئا، اگر از عبادت خداوند متعال سر باز میدانند و الله هیچ ضرر را نمیرسانند، زیرا نزد پروردگارت مخلوقی هست که شب و روز الله را با تسبیح و پاک یاد میکنند. و نزد امام ابو حنیفه رحمه الله و هم لا یسأمون در ایجا سجده تلاوت ختم میشود، یعنی ابتدایش و من آیاتهی و آخرش لا یسأمون. و به نزد جمهور علما ان کنتم ایاه تعبدون در ایجا تا ایجا سجده است. و من آیاتی و از دلائل قدرت باری تعالی یکی نیست که انک تر الارض خاشعتا، هر آن تو میبینی زمین را خاشعتا ذلیل و خشک، فا اذا انزلنا علیها الماء و چون نازل کنیم بر امی زمین خشک آب را اهتزت به جنبش می آید، حرکت میکن و ربط و پوک می شود، سست می شود از داخل. این الذی احیاها، مسلمان آن زمینی که آن خدایی که این زمین خشک را زندگی بخشید و سیراب سبزش کرد، لمحی الموتا، مسلمان زنده کننده مردگان هم است. لمحی الموتا، آن زنده می کنند مردگان را. اینه علی کل شیء قدیر، بشک او ذات باری تعالی بر هر چیز تواناست. و خدایی که زمینی که مرده بود او را زنده کرد، اون مو خدا مردگان را هم زنده می کند. اینه علی کل شیء قدیر، بشک او ذات عظیم بر هر چیز توانا و قادر است. ان الذين يلحدون في اياتنا، مسلما آنان که کجروی میکنند في اياتنا در آیات و نشانی های ما، لا يخفون علينا، پوشیده نمیشوند بر ما، مجازات از اونها بر ما پوشیده نمیشود، اعمال ناشایسته از اونها بر ما پوشیده نیست. افمن یلقا، آیا آن که انداخته شود في النار در آتش خیرون بهتر است، امن یأتی آمنن، یا آن که بیاید آمنن و امن یوم القیامه در روز قیامت. ببینید که آنانی که الحاد میکنن، اصلا لحد به معنی حفره است که در طرف چیزی قرار داشته باشد، بعد به هر کاری که از حد وسط به سوی افراد و یا تفرید برود، و او هم ما میتونیم کلمه الحاد را استعمال بکنیم. ابن منظور میگه که الحاد به معنای ایجاد وسوسه در رد دلائل توحید به کار میرود. از این خاطر در ایجا هم به می عنوان است و من آیاتهی، این دلائل وجود دارد ولی اینها کوشش میکنه که این دلائل را طرفه بزنند. لحد به معنای امو جای چقوری که در قبر است، که در کناره قبر، به او هم اطلاق می شود که به اصطلاح از حد وسط به طرف کناره رفته است. دلائل به خاطر این است که پذیرفته شود. ارگا این دلائل را کسی کنار بزنه در حقیقت الحاد کرده. و ما ملحدم کسی را می گویم که از دلائل موجه دینی کنار می رود. کنار میره، با دلائل که گپ نمیزند، با چیزی که با خودش تعلق دارد او طرفگویی را شروع میکند. بعد تهدید میکنه به طور اعملو ما شئتم، بکنید آنچه که میخواهید، بکنید آنچه که میخواهید. دلائل خود ذکر شد، باید به الله سجده بکنید و باید اقرار داشته باشی که زندگی بعد از مرگ حق است. اگر باز هم باور نمیکنه، آنچه که میخواهید بکنید. اینهو به ما تعملون بصیر، هر آن ذات عظیم که کل کائنات دلیل بر وجود از او و حاکمیت از او، به ما تعملون بصیر، و آنچه که میکنید بینا هست، با آنچه که میکنید بینا هست. از این بعد دلائل را بر صحت قرآن کریم پیشکش میکنه، عظمت قرآن را بیان میکنه و میفرماید که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، و تحقیق آنانی که کافر شدن به ذکر با قرآن، لما جاءهم، چون بیامد به ایشان، چون بیامد، لا یخفون علینا. این جوابش. ان الذين كفروا بالذكر، آنانی که با قرآن منکر شدن شرط شد، لما جاءهم، لا یخفون علینا، بر ما پوشیدن است. خبر به این الذین و اینهو لکتاب عزیز و مسلمن، این کتاب است عزیز غالب، عزیز عزیز القدر، عزیز شکست ناپذیر. و اینهو لکتاب عزیز مسلمن، این کتاب عزتمند و والا قدر است، غالب است در ارائه دلیل بر دشمن، عزیزون بی نظیر است پیام از او، عزیزون چنان غالب است که گران واقع می شود بر آنانی که مخالفش است. کتاب است که لا یأتیه الباطل، نمی آید به او باطل، من بین یدیه از پیش رویش، ولا من خلفه و نه از عقبه آن. اتی کتاب است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه، باطل از پیش رویش دی نفوذ کرده نمیتونه. الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نمیاد باطل با او از پیش رویش و نه هم از عقب آن. از پیش رویش یعنی شیطان نمیتونه در وقت نزول در این مداخله بکنه و اهداف خود و رضایل خود را در این خلق بکنه. ولا من خلف، و باطل از عقب از او هم آمده نمیتونه، به این اون که کسی را تحریف کرده نمیتونه، کسی اکاذیب خود را در داخل کرده نمیتونه. اتو کتاب است که نه از پیش رویش، به این اون که به نام دین، به نام فکر، به نام هر عنوان از دیگه ادیان در داخل شده نمیتونه، بلکه استقلال خود را حفظ میکنه، و نه هم از عقب از او کسی به اساس تحریفش، به اساس تأویل نادرستش در چیزی را اضافه کرده میتوند. چرا؟ تنزیل من حکیم حمید، نازل کرده شده ذات است که بسیار با حکمت است، به اندازه دقیق آیتهایش گذاشته شده که یک حرف اضافه بکنی فورا سرت اعتراض میشود، زبر و زیرش تغییر بدی قابلت اعتراض پیدا میکنی. حمیدون ذاتی که ستوده شده است، کتابی است که از طرف ذات بسیار والا قدر با حکمت و ستوده شده نازل شده، بنان در این کتاب غلطی را پیدا کردن میتونی. یقینا قرآن کریم هم تو کتابی است که الله ایرا وصف میکند، این عجیب تعریف قرآن میکنه الله، و بهترین تعریفی است که انسان قرآن است از خود قرآن کریم بگیره که الله ایرا چیزی بس شک زیبایی تعریفش میکند. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، تسلی برای پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام، بعد از ارائه دلائل میدهد که ما يقال لك، ای محمد گفته نمیشود برای تو، الا ما قد قيل للرسل من قبلك، مگر آن گفته هایی که گفته میشد برای پیامبران پیشین، للرسل من قبلك، بر تو گفته نمیشد مگر عین اون سخنانی که قبلا به پیامبران دیگه گفته شده، با نام گفته شده ساحر هستی، با نام گفته شده بود دیوانه هستی، با نام تهدید شده بودن که رجمت میکنه. ان ربک لذو مغفرت، بشک پروردگار تو صاحب بخشش و ذو عقاب علیم و صاحب عذاب دردناک برای کافرها هست. پروردگار هم میبخشد آنانی که رو بیارن و هدایت را بپذیرن، و پروردگار صاحب عذاب سخت هم هستند به آنانی که از قرآن عقب میرون و با قرآن دشمنی میکند، عذاب دردناک برش میدهد. بعد جواب بدهد یک سوال که همیشه مشرکین و یا انسانهای دیگر شاید مطرح بکنند که این قرآن کریم آیتهایش که است، چرا ما بر ما خود ما داده نمی شود؟ چرا ملائکه را نمی بینیم؟ چرا در یک صحف و پارچه های سنگی نوشته نشود؟ این دلائل را پیشکش می کردن. قرآن جواب می داد که ببینین هدف کویست که تو مفهوم دین را دقیق بگیری، هدف کویست که تحریف نشود، هدف بود که با تمام کمال در اختیار تو گذاشته شود. و این کار در قرآن کریم است. تحریف در این روز ندارد، از طرف خدا هست و پیام بسیار والا قدر را برای تو میدهد. بنابراین این بانتراشیست که چون این سخنها را میگه، نه به خاطر طلب حق. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، و اگر می خواستیم این کتاب را قرآن به زبان عجمی، اگر ما ای را می گردانیدیم قرآن به زبان عجمی، لقال و خامخام عربان می گفتن لولا فصلت آیاته، چرا بیان کرده نشده آیات از او به زبان ما؟ چرا آیات از او به زبان ما بیان نشده؟ یا به عباره دیگر همه آیات ها به اصلا واضح نیست، واضح نیست. اعجمی و عربی، آیا قرآن عجمی است و عربی و مخاطب آن عربی است؟ عجیب است. قرآن عجمی، مخاطبش کی بوده باشه؟ عربی بوده باشه. بنان ما نمیتونیم قرآن را بپذیریم. اعجمی، آیا قرآن چی است؟ عجمی است. و عربی و مخاطبش عرب. عجمی از عجمه به معنای فصاحت، عدم فصاحت و ابهام در سخن است. عرب ها آنانی که غیر از عرب هستن عجمی میگن، میگه زیرا به خاطر که زبانش ما خوب نمیفهمیدیم، زبانش خوب ما نمیفهمیم. قل بگو هو للذین آمنوا هدى و شفا، بگو هر آن قرآن کریم برای آنانی که ایمان آوردن هدى، مایه هدایت و رهنماست، و شفا اون و شفاست به امراض ظاهری و باطنی شان. والذین لا یؤمنون، و آنانی که ایمان نمی آرند، فی آذانهم وقر، در گوشهایشان گرانی است، و هو علیهم عمی، و هو علیهم عما، و این قرآن بر ایشان کوری است. آنانی که ایمان به قرآن ندارند در گوشهایشان گرانی است، و هو علیهم عما، این قرآن بر ایشان کوری است. بس قرآن چی میکند؟ در کوریشان میافزاید. اولئک ینادون من مکان بعید، آن جماعت چنانند که آواز داده میشوند از جای بسیار دور. از دو که یک انسان کورم بوده باشد، کر بوده باشد، و این قرآن به اصطلاح به اساس عدم قبول چشمایشان هم کور بکند، از جای دور کسی بر صدا بکنه، آیا میشه خدا برش برساند؟ نه مشنود و نه هم را را میبیند. آنانی که به قرآن ایمان نمیارند، بناهن خداوند متعال گوش شنوایشان را میگیرد، از او بعد به خاطر آنچی که مصالحشان هستند نمیتونن که گوش بدهند با یک دیگری. دوم نکته ای که با اساس اعراض از قرآن کریم، الله جل جلاله چشمهایشان را کور میکنه، دیگه با حقایق را نمیبینن، و چنان بدبخت میشد که با اساس نابینایی و ناشنواییشان کسی نیست که سخن نجات را دریابند و به طرف نجات حرکت بکنند. تشجیع میکنه پیامبر خدا علیه السلام را به تبلیغ دینش، با ذکر داستان حضرت موسی علیه السلام می فرماید که ولقد آتینا موسی الکتاب، و تحقیق دادم حضرت موسی علیه السلام را کتاب، فختلف، پس اختلاف کرده شد فیه در آن، فختلف فیه، پس اختلاف کرده شد در پیام از او. مستقیم داد کام تقدیم میکنند. در تورات هم دستای خود زدم، تحریفش کردم. ولولا کلمتون، وگر نبودی کلمه‌ای که سبقت سابق، سبقت من ربک، که سابق صادر شده از پروردگارت، به ای که انسان ها را معطل میکنم، مهلت برش میتونم، لقضی بینهم، البته فیصله کرده میشد در میانشان به عذاب خداوند متعال. و اینهم لفی شک، و آنها در شک، منه مریب، و آنها فی شک، در شک اندازی هم در قرآن کریم، لفی شک منه مریب، آنها انوز هم در کتاب تو شک و تردید میکنند. با وصفی که میفهمه که تورات تحریف شده، انجیل تحریف شده، دیگه پیامی که باید بدهد نمیتونه بدهد، با وصفی تو هم و اینهم لفی شک منه مریب، ولی آنها درباره آن شک توأم تهمت اندیز دارند. در قرآن کریم هم شک میکند هم باز تهمت را ارائه میکند. قرآن در اینجا پیامبر خدا را برشت میگه ما پیش از او کتاب موسی را فرستادیم، ولی در کتاب موسی اختلاف کردن، اختلاف به تحریف، اختلاف به تأویل نادرست. هر وقت که در شریعت خدا چنین چیزی داخل شد، بنان وجهه تطبیقی خود را از دست میدهد، بنان خداوند متعال پیام قرآن را برشان نازل میکند. اینها به خاطر اونو انحرافشان و انهم لفی شک منه مرید، ولی آنها درباره آن شک تهمت اندیزی داشتند. و حتی پشت گپشان نگرد، من عمل صالحا هر که بکند عمل نیک را، فل نفسی، پس بدفش برای خودش است، و من اساء فعلیها، و هر که بدی بکند به اعراض از قرآن کریم فعلیها، پس وبال آن به خودش است، وبال خوبی هم به خود، وبال بدی هم برای خودش. و ما ربک بظلام للعبید، و نیز پروردگارتو بظلام ست، هیچ ستم کننده، و این ظلام صیغه موالاه، اندکترین ستم هم نمی کند، للعبید، بر بندگان خود. و ما ربک بظلام للعبید، و نیز پروردگار تو هیچ ستم کننده، للعبید، بر بندگان. الیه یرد علم الساعه، و سوی الله حواله کرده می شود علم قیامت. قرآن پیام خود را خدا داد، الله ظلم بر بندگانش نمی کند، ولی با وصف از او هم جایی که در او جا تصفیه حساب شود، همان قیامت، با او اشاره میگه که تو کار خدا بکن، تو پیام خدا باید بدی، هرچی مسئله قیامت است او را پیش الله بگذار. الیه یرد علم ساعتی، و سوی الله حواله کرده می شود علم قیامت. و ما تخرج من ثمرات، و آنچه که بیرون مبرد از میوه ها، من اکمامه، از غلاف های خود، و ما تحمل من انثا، و حامله نمی شود هیچ ماده، و لا تضع الا بعلمه، و نمی زد مگر مقرون به علم خداوند متعال. و ما تحمل من انثا، در شکم نمی گیرد یک ماده، و لا تضع، و نه هم مگذارد جنین خود را الا بعلمه، مگر مقرون به علم خداوند متعال. و یوم ینادیهم، و روز که آواز کنه ایشان را خداوند متعال، این شرکاییه، کجاست همی شرکای ما، این شرکایی، شرکای ما کجاست که شما او را با ما تلفیق کرده بودین؟ قالو، میگن آذن ناکه، هر ون خبر دادیم تو را، ما من نامین شهید، نیست یکی از ما امروز اقرار کننده به شرکا، ما من نامین شهید، ایچ یکی از ما گواهی نمیداد که با تو شریک است. ببینید که آذناکه از ماده ایذا به معنای اعلامی است و آیات حذف دارد. اذکر یوم ینادیهم، یاد بکن روزی را که اینها آواز کرده شوند، این شرکایی، کجاست همین شریکای ما؟ اینا با صراحت اعلام میکنه که ما منا من شهید. هیچ یک ما به این گواهی نمیدیم که با الله کس دیگر را هم شریک ساخته بودیم. ما منا من شهید هیچ گواهی به گفته خود نداریم. به عباره دیگر ما منا من شهید هیچ گواهی به گفته خود نداریم که با الله کس دیگری هم وجود دارد. و ضل عنهم و گم شد از ایشان ما کانوا یدعون من قبل، آنچه که اونها دعا میکردن فرا میخواندن برای حل مشکلاتشان من قبل و پیش از این روز. و ظنوا و دانستن ما لهم من محیص، نیست ایشان را کدام مخلصی یا من محیص جای خلاصی. محیص اسم مکان است به معنای بازگشت یا عدول از چیزی. و ظنوا، ظن را امام راغب اصفهانی می فرماید که به معنای اعتقاد است که از دلیل و قرینه حاصل می شود. این اعتقاد گاهی قوی می شود و مرحله یقین می رسد و گاهی ضعیف که از حد گمان تجاوز نمی کند. و ضل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، گم شد از ایشان آنچی که آواز می کردن و می خواندن آن را پیش از دیدن روز قیامت. و ظنوا و دانستن، یقین پیدا کردن که ما لهم من محیص، نیست ایشان را کدام جای خلاصیه. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، مانده نمی شود انسان از طلب خیر. انسان در طینت چیزی که هر قدر خیر برش بدی باز می خواهد. و پیامبر علیه السلام می فرماید که لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغا ثالثا، ارگا برای فرزند آدم دو دری از طلا داده شود، دو دری از طلا که دو طرف کویش طلا بوده باشد، لبتغا ثالثا سومش را هم میخواهد. ولا یملأ آفاه الا تراب، و دهنش پر نمی کنه مگر خاک. خاک باز گذاشته شد بعد میگه که عالی رسیدم. در اینجا هم لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، مانده نمی شود انسان از طلب خیر، همیشه خیر را بر خود میخواهد. و این مسته، و اگر برسد به او از شر رو بلی، فیعوس قنوت، پس به کلی ناامید شکست حال میشود. صدها خوبی را دید، یک بار شکر خوبی را ادا نمیکند. یک دو مشکلی که باز بردید، فیعوس قنوت، بسیار به کلی ناامید و شکست حال میشود. یعوس ببینه از ماده یأس به معنای ناامیدی که در قلب است، و قنوت اما ناامیدی که در چهره ظاهر می شود. بنابراین انسان بدی برش برسد دو کار میکند، هم در وجودش تغییر میاد و چت آثار بدی را در وجودش پیدا میکنی، و هم دلش شکسته می شود، دیگه میگه نمی شود. حالا که چقدر خداوند مطالبه خوبی هم کرده. ولئن اذقناه رحمتا، و اگر بچشانم او را رحمتی گشایش منا از جانب خود، من بعد ضراء مسته، بعد از سختی که رسیده به او، لیقولن خام خامیگ هادالی، این برای ما سزاوار بود، هادالی این خوب حالم بیخی جور بود و ما باید به این مقام می رسیدم. گفتم جناب عالی است کدام جای چوکی رسیده بود، با گفت که دیگه از ما کده کی سزاوار است، امیر کندپور ما باید به این سزاوار رسیم. هادالی و ما اظن ساعت قائمتا، و گمان نمی کنم که قیامتم برپا شود. با مجردی که به کلانی برسد باز دیگه کارا نمی، اول علیه دین جنگ. انسان بدبخت که به خوبی برسد به وضعی که بسیار کاراست که باید او بکنه، او کارا رو نمی کند، راست همه رو علیه دین جنگ می کند. بنامه که و ما اظن ساعت قائمتا، اولین کارش ما خود گمان نمی کنیم که قیامتی در کار بوده باشد. با وصفی از این هم کبر و غرورش به اندازه می رسد که ولئن رجعت، و اگر بالفرد بازگردانیده شوم به مو الی ربی به سوی پروردگارم، انلی عنده مسلما نزد او مرا للحسن حالت نیکوست، انلی عنده للحسن مسلما پیش خدا هم مجای دارم، پیش خدا هم من منزلت و منقبت دارم. الله میگن چطور نیست، ولن نبئن الذین کفروا، پس خامخا آگاه میگردانیم کافران را به ما عملو با آنچه که میکردن، ولن نذیقنهم، و خامخا بچشان میشان را من عذاب غلیظ، از عذاب درشت و از عذاب سخت. چون این نیست که فکر میکنن که ما پیش خدا هم در لالحسنا یک حالت نیک اوجان برماست، حالت نیک نیست، بلکه عذاب سخت را خداوند مطالب و میچشاند. تفسیر از این آیه را میتن در سوره یونس آیه 12 اوجا مطالعه بکنن. و اذا انعمنا على الانسان اعرضه، و چون انعام بکنیم احسان بکنیم على الانسان بر انسان اعرضه، اعراض میکنه و نعا به جانبه و منحرف کند پهلوی خود را، منحرف میکنه پهلوی خود را. امیشه که ما احسان بر انسان بکنیم خود را منحرف میکنه، ای تو فکر میکنه که کدام چیزی ایچ خوبی با این صورت نگرفته، نعا به جانبه و ادامسته شد رو، و چون برسد به او بدی فضو دعا این عریض، پس تقاضای فراوان و مستمر داره. باز دوستا دیگه بلند می شود، دیگه گفتم می رود می رود می رود، و حالا که در وقتی که آسایش است اصلا به طرف دین ملتفت نیست. شما می بینی عجیب نیست، سالها سالها خداوند مطالبه ما خوبی می کند، بعد از اون مصیبت ها شمار می شود، مصیبت ها را در عمر خود ما شمار میتونیم کنیم، یعنی زیاد نیست. و حالا که بیاین این نعمت ها را شمار بکنین، لا تحصوها، این را شمار کردن نمیتونی. بنان ادبا ای یک شای شماری به تو برسد فضو دعای نعویز، باز از باز در حل و در دفع از او با دعای طویل میکنی، ولی نعمت ها که وقت میرسد شکر طویل کسی نمیکنی، شکر طویل نیست. نام که میخورم تو میگه الحمدلله رب العالمین، بس خلاص شد دیگه. اینه نمیگه که یک نعمتی که خدا بر ما داد، آلی این انرژی که گرفتم کجایی را به خرج بکنم، این کار وجود ندارد. قل ارائیتم این کان من عند الله، بگو خبر دهید مرا، این کان من عند الله، اگر باشد قرآن کریم من عند الله از جانب خداوند متعال، ثم کفرتم بهی، باز کافر شده باشید به می قرآن کریم، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کیست گمراه‌تر از او انسانی که او در مخالفت دور از ثواب قرار دارد، از او انسان که کی گمراه‌تر است؟ قرآن کریم خود پیام خود را داد، نتانستن جواب بدن، یعنی مقابله با قرآن کریم و با منطق قرآن نتانستن بکنن. بعد الله برشنه که آل خبر بده اگر این پیام از طرف خدا باشد، از او انسان که در گمراه‌تر و دور انسان از حق، کی خواهد بود که قرآن باز قبول نکند؟ و یقینا نمیست. یکی از برادرها بود بسیار میخواست که بحث بکنه سروی مسائل، میگفت تو بکنیم تو، آخر برش گفتیم که عزیزم پس نواشته بکن که ما هم تو بکنیم. یک روز، دو روز، سه روز، چند روز دیر شد، نداد بر ما. بنان قرآن این تو میگه، میگه یا خیبتی ما ببین چی ارزش به ما میدی، وقتی که داده نمیدی ارزش قرآن رو بپذیر، وقتی که نمیپذیر از دو انسان که دیگه گمراه‌تر خود بود که در مخالفت از حق قرار داشته باشد، از دو انسان که بدبخت کسی است. دلائل رو پیشکش میکنه بر صحت خداش، سنوریهم آیاتون، زود است که نشان بدهیم آیات و دلائل قدرت خود را بر صحت از این قرآن و به این شریعت. سنوریهم آیاتنا، زود است که نشان بدهیم آیاتنا، آیات خود را، دلائل خود را، فی الافاق، در آفاق، در کناره های آسمان ها، در نظام تکوین، و فی انفسهم، و در وجود خودشان، حتی یتبین لهم، تا واضح روشن شود برای ایشان، انه الحق، که قرآن حق است، انه الحق، که توحیدی که قرآن به او دعوت میکنه یه حق است. موجود است که نشان بدهیم، یقینا قرآن کریم که چیز را گفتن، اما تو فی الافاق و فی انفس، دلائل صحت قرآن کریم و ادعای قرآن کریم به ابطال الهی غیر الله و به اصالت توحید، ایده یقینا قرآن کریم پیشکش میکند. بنابراین تا جایی که توضیح شده و فعلا در اختیار یک تعداد مسلمان هاست، بیش از 200 دونیم صد دلائلی که حتی اقصایش گرفته شده، یقینا خداوند متعال برای ما شما نشان داده. در آلمان جنگل عجیبی که ما فراموش کردم که عکسش هم آوردم، در اوج عملا نوشته است از درخت به طور طبیعی لا اله الا الله محمد رسول الله، عملا بعد نشان میداد. و سنوریم آیاتنا، زود است که نشان بدهیم دلائل قدرت خود را بر صحت قرآن کریم در آفاق برد نشان بتم، در کناره های آسمان برد نشان بتم، و فی انفسهم و در وجود خودتان، در وجود خودتان هم بردم نشان بتم. ایتو کسایی است که کلمه طیبه در قلبش نوشته است، در وقت عملیاتش برست تثبیت شده، در کامش نوشته است، حتی یتبین لهم تا واضح شد برایشان انه الحق، فی قرآن حق است. ولی یک کسی گوه که قرآن خو حق است توی معظم که قبول نمیکنه، چطور میشود؟ الله تسلیم میدهد که اولم یکفی بربک، آیا بسنده نیست پروردگار تو انه علا کل شیء شهید، که او ذات عظیم با همه چیز شهید و گواه است. کفایت نمیکنه که انه علا کل شیء شهید، الله با اون نیرو و عظمت و قدرتش گواه است. شهید به معنی عالم است، الله به همه چیز عالم است. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، آگاه باش هر آن آنها در فریبن، فی مریت در شکن من لقاء ربهم، از ملاقات پروردگارشان. اصلا موضوع در اینجا نیست که با قرآن دشمنی داشته باشه، با مفهوم و پیام قرآن کریم که عبارت از توحید و یگانگی خداست در این در شک هستن که امان زنده شدن بعد از مرد، ملاقات با پروردگار است. اولم یکی بی ربی که بعض علما میگه که با زائده است و بجای فاعل است، و جمله انه علی کل شیء قدیر شهید بدل آن می باشد، و معنای تو میشه که اولم یکفیهم ان ربک علی کل شیء قدیر، کفایت نمی کنه که پروردگارت بر همه چیز شهید و گواه است. الا انهم فی مریت من لقائهم من لقاء ربهم، آگاه باش که هر آنه اینها در شک و در فریبن در از ملاقات پروردگار خود. الا انه بكل شيء محيط، آگاه باش که بشک آن ذات عظیمی که این قرآن با عظمت را نازل کرده به هر چیز احاطه کننده است، هر چیز را احاطه کننده است، هر توطئه هم بچیند الله به او عالم است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. سوره مبارکه شورا از جمله سوره های مکی است، بعد از سوره مبارکه حامیم سجده نازل شده، در ترتیب مصحف 42 سوره است و در ترتیب نزول 62 سوره است، و موضوعش تبیز که همان موضوع های سوره های مکی است که معالجه میکنه امور عقیده را در باب وحدانیت خداوند متعال، تصدیق و اصالت رسول کریم صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرد به خاطر جزا و پاداش. اهداف اساسی سوره همان مسئله وحی و رسالت است. از این خاطر سوره مبارکه شروع می شود پیرامون وحی و ارتباط خداوند متعال با پیامبرانش، و به این طریق مرموز تا بیرون بکشد به واسطه آن انسانها را از تاریکی ها به سوی نور. بیان میکنه سوره مبارکه بعض حال مشرکین را که نسبت میدهد به خداوند متعال شریکان را. غور میکنه سوره مبارکه در حقیقت وحی و رسالت و تأکید میگذارد به این مطلب که این دین خدا دین واحد است. در بین تمام انبیاء علیهم السلام شریعتش مختلف ولی عقیدش واحد است، اگرچه شرایع و قوانین مختلف بوده باشد. باز میگردد سوره مبارکه و بیان مکذبین بالقرآن که منکر بعث و زنده شدن بعد از مرگ هستند، و انذار میدهد آنها را به عذاب شدید. بیان می‌دارد سوره مبارکه سلسله مباحث اخلاقی را که همان استقامت، توبه و گذشت با ظرافت از اعمال بد است. بعد از بیان دلائل ایمان در ای عالم فرا می‌خواند مردم را به سوی توحید خداوند متعال، قبل از اینکه به روز برابرشان که در آن روز نماز فایده می‌کند و نه هم فرزند. ختم می‌شود سوره مبارکه با بیان از وحی قرآن کریم، طوری که به این مطلب شروع شده بود ختم هم می‌شود.